सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की देखा है जिन्हें वो सपने भी ना रूठ जाए। हौसले क्या जो सितम से टूट जाए। हौसले क्या जो सितम से टूट जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है सार कितना बाजुए कातिल में है। सोने रूप को हम एक नई बहार देंगे। अपने ही लहू से तेरा रंग हम निखार देंगे। देश मेरे देश तुझ पे जिंदगी भी वार देंगे। देश मेरे तुझ पे जिंदगी भी वार देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए खुशबू बनके महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में सांस बनके हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में खुशबू बनके महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में सांस बनके हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में आने वाली नस्लों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां क्या बताए हम जुनो